إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله نكوسييني يسلزيم لكم إن شاء الله فكفاني يا ليوتا ليعمريشا نكوآشا نكوجيبوشا ويا ليوتا ليكتازا كخطبة أمبالة لذكوة تكيدليا كوزيلبيا يبقوبة أمبالة نظمونزية لمسألة الدعاء مسألة يدوها na yale ambayo yanafungamana na hiyo dua. Katika hutuba zilizopita tukaelezea namna gani Allah huwa anatakiwa aombwe, tukaeleza kaifa nadumu rabbana, vipi Allah aombwe. Tukaeleza kwamba Allah huwa anaombwa katika njia ya siri, tena katika hali ya unyenyekevu. Basi baadhi ya watu wakawa wao wametia shaka juu ya hili, wakawa na shaka ya kwamba inakuwaje sasa yule ambaye anayemuomba Mola wake katika hali ya dhahiri labda asiwe mwenye kukubaliwa jambo lake hili, inakuwaje sasa nyinyi mnasema ibada fulani ukifanya jambo hili linakuwa mtu hakubaliki, labda anapata dhambi, dhambi hii itokee hivi, inakuwaje wewe unasema subhanallah au unasema kwa Mola wako rabbi ighfirli warhamni mathalan, halafu iwe katika hali kama hii mtu huyu awe anapata dhambi? Kwa hivyo huwa watu wanapewa shubha hizi, anawekwa yeye, anaitwa, akanapoitwa anapewa mfumo wa maelezo kama haya, halafu anajengewa concept fulani katika kuulizwa, katika uulizaji ambao unaonesha dhahiri kwamba haiwezekani jambo hilo. Kwa hivyo kabla ya kuendelea katika kuelezea ile namna ya kumuomba Mola wetu, tukaeleza namna ya pili Allah huwa anaombwa, anatakiwa aombwe katika hali ambapo mwenye kuomba anyanyue mikono. Kabla ya kuielezea nukta hii, itajibu tujibu shubha hii ambayo wanaileta ahli albidah, ambapo wao wanaona kwamba lolote lile ambalo mtu akilifanya kwa kuwa anamtakia, anataka nia yake kwa Allah, basi atalipwa. Na husema kwamba kila mmoja analipwa kwa nia yake, wakati nia yako ni nzuri, lolote utakalofanya basi Allah atakulipa. Zamu wamejigamba tu, basi wao wanadhania kwamba ukifanya jambo la kheri utalipwa lolote tu. Na haya ni wengi ambao hawakusoma masala ya dini, wao wamerithi. Kwa hiyo kwa kuwa karithi, akawaona wazee wake, labda mimi kwa sababu natoa sadaka, nikitoa sadaka kwa ajili ya Allah basi mimi nitakubaliwa. Mimi ninasali kwa sababu ninasali kwa ajili ya Allah, Allah ataikubali sala yake. Na usema kul kullu ya'mali ala shakilati, kila mmoja afanye katika aina yake anayotaka. Wa rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila, na Mola wenu anamjua ni yupi aliyeongoka zaidi, basi hutumia aya hii. Kwa hivyo wa mazala ahli albatil, hawajaacha kuwa watu wa batil. Yunafiruna nnasa, wao wanawakimbiza watu tu, ani tariki sahihi, katika ile njia iliyo sahihi, na kuwaambia msiwasikilize wale. Wale ni watu ambao, watu wabaya, wamekuja kwa lengo la kuharibu dini. Kwa hivyo wayati shubha, na wanakuwa wao wanaleta shubha. Na haya si kama wazo wa mwanzo kabisa, si jambo la ajabu. Wasalafuhum fi dhalika amalu hadha, na waliowatangulia wao katika jambo lao hili, mushriku Quraishi, ni wale washirikina wa Quraishi. Haithu kalu, ambapo wao walikuwa wanasema katika hali yunafiru yatamfiru nasa, wanawapinga, manake wanawaondosha watu, wanawakimbiza watu kwa mtume. Biankaru, sasa wao wakasema huyo mtume huyo sahiru, mchawi, kadhibu, muongo, shairu, ni mshairi tu, mufarraku, mwenye kufarikisha watu, kaja yeye lengo lake kufarikisha tu, majununu, mwenda wazimu, wa ghairi dhalika, na yasiyokuwa haya. Yote haya wameyasema waliopita. Wala hadha sabil, basi katika njia hii hii ahli albida, watu hawa watu wa bida, yusuna ba'dhum ba'dha, ndivyo wanavyohusiana wao kwa wao, ila yaumina hadha, mpaka katika zama zetu za sasa. Kwa hivyo haya unayoyaona, wakawa wanaambizana, wamekuja vijana, hawa vijana kazi yao ni kuharibu dini, wao kila kitu wanasema haramu, wao kila kitu wanapinga tu, lakini hakukaa akatusikiza tukasema haramu kwa sababu ipi, hakukaa akatusikiliza twasema halifai kwa sababu hivi. Na haya Allah anasema kadhalika ma ata alladhina min qablihim, haya yamekuwa ndio desturi ya wale ambao kila waliojuiliwa kwa wao min rasuli illa kalu, basi usema sahirun au majnun, humwambia yule aliyekuja mchawi tu, yule yule mtawazimu. Allah anauliza atawasau bi, hivi hawa wanahusiana, wanahusiana kama kila anayekuja waambie hivi, bal hum qaumun taghun, hawa ni watu waovu tu basi, hakuna jingine. Ayuhal muslim, ni ndugu wa Islamu, basi maadhala ahli sunna, hawajaacha kuwa wale watu wa sunna, yaruduna ala almuhdathatin wa ahli albida, wanawarejesha wale watu ambao wanaleta uzushi katika dini, hata kama zile nia zao ni nzuri. Sasa katika kulionyesha hilo, ili watu wasije wakafahamu kwamba mtu akifanya amali anakubaliwa tu moja kwa moja, hebu tuchukue kuna visa viwili katika hutuba hii, tuanze kukielezea kisa kimoja. Kisikilize kisa hichi maarufu kwa wale ambao wanafika madarasani, lakini ni kikongwe kwa yule ambaye hana wakati wa kusoma. An Umar ibn Yahya anasema, imepokelewa kutoka kwa Umar ibn Yahya, anasema samitu abi, nilimsikia baba yangu mimi, yuhadithu, anazungumza, anahadisia, anabihi, kutoka kwa baba yake, kala, amesema baba yake, anasemaje, inna Aba Musa Ashari, hakika Abu Musa Ashari, jaa sabaha yaumin, alikuja siku moja asubuhi, alikuja asubuhi mmoja, ila manzili ya Abdullah ibn Mas'udin, alikuja katika nyumba ya Abdullah ibn Mas'udin. Ndo nani Abdullah ibn Mas'ud? Waliosoma wanafahamu, wanasema kwamba Qur'ani imeshushwa aya 114, yeye peke yake Abdullah ibn Mas'ud, zimeshushwa aya 88, yeye mwenyewe anasema nipo, ndiye niliyeziandika aya hizi, ndio mwandishi mkuu wa wahi. So, anasema hakuna aya yoyote iliyoshuka isipokuwa mimi naijua wapi imeshuka, hakuna aya yoyote iliyoteremka isipokuwa mimi naifahamu sababu gani aya hii imeshuka katika Qur'ani nzima, hakuna aya nisijua mimi. Basi huyu Ibn Mas'ud alipojiwa na Abu Musa Ashari, siku moja alijiwa asubuhi, walipokwenda watu fakala, akasema Abu Musa Ashari. Abu Musa ni nani? Abu Musa ni sahaba wa mtume, kwa hivyo wote ni masahaba hawa. Akenda Abu Musa Ashari akawakuta watu fakala, akharaja alaikum, je, ametoka kwenu nyinyi Abu Abdurrahman, ametoka kwenu nyinyi Abu Abdurrahman? Kuna la, akasema hapana, bado hajatoka. Fajalasa maana, anasema mtelewaji hadisi, basi yakakaa huyu pamoja na sisi, hatta kharaja, mpaka alipotoka. Yani alipotoka nani? Mpaka alipotoka Ibn Mas'ud. Falamma kharaja, zama alipotoka Ibn Mas'ud kutoka kwa ajili ya kwenda msikitini sala alfajiri, kumna ilaihi, tukasimama pamoja naye, jamian, kwa sote kabisa. Fakala, alafu akasema Abu Musa Ashari, akamwambia sahaba mwenziwe wa mtume, ya Aba Abdurrahman, ewe Aba Abdurrahman, inni ra'aytu fi anfan, akaambia mimi leo nimeona punde tu sasa hivi nimeona amran ankartuhu, jambo ambalo ninalichukia. Anamwambia nimeona jambo ambalo linanichukiza. Kala Ibn Mas'ud akamuuliza, wa ma huwa, ni jambo gani hilo uliloona? Kala Abu Musa Ash'ari akasema, ra'aytu fil masjidi, nimeona katika msikiti, unasan, nimewaona watu msikitini, tena Masjidi Nabawi, nimewakuta watu msikitini, halkan halkan, wamekaa viduara viduara, watu hawa yantadhiruna sala, wamekaa wanaisubiri sala. Hapa pana kiduara cha watu kumi, hapa kuna watu saba, hapa pana watu wanane, wamekaa katika mfumo wa viduara, yantadhiruna sala, wanasubiri sala. Lakini kilichonishangaza, fi kulli halqa, katika kila kiduara, rajulun, kuna mtu, mtu ambaye fi aidihim, katika mikono yao hasa ana vijiwe. Fayakulu, sasa yule mtu anasema kuambia wale wenzake, kabiru maata, leteni takbira mara 100, yani semeni Allahu Akbar mara 100. Anaambia abiru 100, wale wanasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, wanafanya ibada hii. Na Allahu Akbar ni tamshi dogo? La, ni tamshi kubwa. Halafu anawaambia, alipoambia kabiru 100, fayukabiruna 100, wanaleta takbira mara 100. Sabihu 100, leteni tasbihi mara 100, waseme subhanallah, faisabihuna 100, wanaleta tasbihi mara 100. Fayakulu, alafu anawaambia tena, halilu 100, leteni tahalili mara 100, fayuhaliluna 100, basi wanaleta tahalili mara 100. Ibn Mas'ud aliposikia maneno haya kwa Abu Musa Ash'ari, kala akamwambia, famadha kulta lahum, ehe, umesema nini wewe kuambia wao? Fakala Abu Musa Ash'ari, Abu Musa Ash'ari akasema, ma kultu lahum shay'un, sijasema lolote kwa wao, mimi ninasubiri rai yako, ndio maana nikakufuata wewe hapa, kilichonileta hapa ninataka nikusikilize wewe wasemaje. Kala akaendelea akasema Ibn Mas'ud, afala amartahum, hivi kwa nini usiwaamrishe, aniyaudu sayiatihim, wahisabu yale madhambi yao, kila pale ambapo wanaposema Allahu Akbar, wao waambie hiyo ni dhambi ya kwanza hiyo. Kwa kama wao wamesema semeni Allahu Akbar mara 100, basi wajihisabu kama wana madhambi 100. Na pale wanaposema subhanallah mara 100, waambie wahisabu na madhambi 100. Kwa nini usiwaambie hivyo? Anasema Ibn Mas'ud anamwambia Abu Musa Ash'ari, ala, kwa nini basi usiwaambie hisabuni makosa yenu? Aliposema maneno hayo akawaambia, wadhamanta lahum, na kwa nini usichukue dhamana kwa wao, alla yudhia min hasanatihim shay, kwamba wao hapatopotea katika mema yao chochote. Akamwambia nilikuwa ninakusubiri, basi thumma madha, kisha kinaendelea. Akasema kisha tukaenda, wakaenda wale. Walipokwenda Ibn Mas'ud akaenda sasa kule msikitini, akaenda kuwaangalia hao watu. Wa madhaina mahu, anasema tukaenda pamoja naye, hatta ata halqa, mpaka Ibn Mas'ud alipofika katika kiduara, min tilka alhalqa, katika vile viduara. Alipokwenda msikitini sasa akasimama pale, fawakafa alaihim, akasimama juu yao, ali akasimama katika kiduara kimoja. Fakala akauliza, ma hadha alladhi arakum tasnaunahu, ndo nini hiki ambacho nyinyi mnakuonini mnakifanya? Akawauliza wale watu, he, mwafanya nini hapa? Kisikilize vizuri kisa hichi, alafu kizingatie, alafu sasa utaleta yale maelezo ambao wale wanaosema, wale wanasema kitu fulani haramu wanasema kwa hivi. Mbona kwani kusema subhanallah kuna ubaya gani? Basi Ibn Mas'ud alipofika akamwambia, ma hadha arakum tasnaunahu, ndo kitu gani hichi ambacho tunakuonea mnakifanya? Kalu, wakajibu, ya Aba Abdurrahman Alhasa, ndo hujui, hivi ni vijiwe tu. Naudu bihi atakbiri wa tahalili wa tasbihi, hivi ni vijiwe, tumekaa hapa tunahesabia tasbihi, tunahesabia tahalili, tunahesabia tahmidi. Kala akasema, basi ala, kumbe ndio mmetumia vijiwe, mmekaa kiduara kwa ajili ya kuleta tasbihi, basi fa'addu sayyi'atikum, akaambia hisabuni sasa madhambi yenu. Fa'ana dhaminun, akaambia na mimi ninachukua dhamana kwa nyinyi, alla yudhi'u min hasanatikum shay', kwamba hapatopotea katika wema wenu chochote. Wale watu wakashangaa, vipi huyu sahaba wa Mtume anatuambia sisi tunasema subhanallah, anatuambia tuhesabu madhambi? Kalu wakasema, ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, ma aradina illa khaira, sisi hatukukusudia haya tunayofanya isipokuwa tunatafuta kurba kwa Mola wetu tu. Hivi kukaa sisi tukasema subhanallah, hivi Abdurrahman, hivi Masudi tunapata madhambi gani? Akaambia sisi tulichokuwa hapa tumekaa kwa ajili ya kutafuta khairi tu. Kala Ibn Masudi akawauliza, wa kam muridin lil khair lan yusiba, na wangapi wangapi ambao wanaitafuta khair hawaifikii kuipata? Mnadhani nyinyi mkae tu halafu mseme kwamba hili tutataka khair ndio tutaipata? Hivi unadhani wangapi wangapi ambao wao wanakaa kwa ajili ya kutafuta khair hawaifikii? Halafu akawaambia, anasema, akasema Ibn Masudi, anaambia, ya ummati Muhammad, enyi ummati wa Muhammad, ma asra halaktukum, kulioje, anasema, mbona mnaharakia katika maangamizi? Haulai sahaba nabiyukum, akaambia hawa hapa masahaba wa mtume wenu wanapatikana katika mji huu, wa hadhihi thiyabahu, na hii nguo yake, lam tubla, haijachakaa, wa aniyatahu, lam tuksar, na hichi hapa chombo chake hakijavunjika. Maana ya maneno ni hivi, mbona mtume wenu kafa juzi tu? Mbona mtume wenu toka afariki hata miaka 100 haijafika mshaanza kuzua katika dini? Simngewauliza masahaba wenu, simngewauliza wale masahaba wa mtume waliokuwepo, kwa nini mwajifanyia mambo ambayo mtume hakuyaamrisha? Wao jawabu lao ni moja tu, ma aradina illa khaira, hatukukusudia jambo hili, tumekusudia khairi. Kwa hivyo Ibn Masud akawapinga, akamwambia, hukukusema kwenu subhanallah, wewe hapo utakuwa unaandikiwa dhambi. Ni jambo la kushangaza sana hilo. Mtu wa kawaida ukamwambia kusema hivyo unapata dhambi, lakini angalia masahaba wa mtume, anawaambia hisabuni makosa yenu. Je, katika kisa hichi twajifunza nini? Ili tulinganishe na wale ambao wanaleta shutuma kwamba hawa vijana wa sasa kila kitu wao wanasema haramu. Hawa kwa sababu wanasema dua haramu, kuomba dua ndio kama baada ya sala wanakuwa hawataki kuomba kwa sababu wanaitakili dua ni haramu. Je, ni kweli madai haya? Basi bara jili safi istiraha, taangalia je tunapata natija gani katika kisa hichi, na kuangalia yale madai ya wale ambao wenye kudai, ambao hujidai tu wanaleta shubha, shubha ambazo kama mathali la ankabuti ittakhadhat baita. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, ayuha al-ikhwa. Baada ya kuonesha kisa hichi cha kwanza, Ibn Masud amekwenda msikitini akawakuta watu. Katika kisa hichi tunajifunza jambo la kwanza kwamba Ibn Masud kenda akawakuta watu, yadhkuruna Allah, wanamtaja Allah, fi takbiri wa tahlili wa tasbihi. Kafika akawakuta watu wanafanya jambo hili. Hili la kwanza lizingatie. Jambo la pili, hawa watu waliowakuta, istamalu fi dhikrihim, walitumia katika kule kule taadhkari zao, alhasa, walileta vijiwe kawasila, kama ni njia li iddati hadhihi tasbihati, katika kuhisabu kwao hizi tasbihi walizokuwa wakifanya. Jambo la tatu ambalo ndilo la msingi, niyatuhum fi amalihim, ile nia yao watu hawa katika jambo lao hili, hasanatan, ilikuwa ni jema. Wamekaa wenyewe wanakusudia kumkusudia Allah, yuriduna bihi ibadatullah, walikuwa wao wanakusudia kufanya ibada kwa Allah, wanakusudia kumtaja Allah. Lakini wa maadhalika, pamoja na yote hayo, swali la msingi, kaifa yunkiru alaihim, vipi basi Ibn Masud akawapinga, na wao wamekaa pale hali ya kuwa wanamtakasia Allah. Kwa nini Ibn Masud awapinge? Kwa nini awaambie subhanallah dhambi, alhamdulillah dhambi? Kwa nini aseme hivyo na hali ya kuwa wao maadhalika, pamoja na kwamba wamekaa pale kwa ajili ya kumtakasia Allah, wao wanamuomba Mola wao, wao wanatakasa kwa ajili ya Mola wao, hawafanyi ria, wao kwa ajili ya Allah tu. Lakini Ibn Masud akalipinga hilo. Kwa nini unadhani alilipinga hilo? Kaifa yunkiru alaihim, kwa nini akawapinga wao atasbihi watahmidi, wakadijaa kwa mfano tu hali ya kwamba imekuja fi ahadithi kathira jidda, zimekuja hadithi nyingi ambazo zinazoonesha fadhila za yule ambaye atakayekaa akaleta tasbihi. Wewe unadhani kwa nini sasa akapinga? Mfano wa hayo kauli yake bwana mtume anasema ahabbu kalamu ila Allah, maneno yanayopendeza zaidi mbele ya Allah arba'u, ni maneno manne. Mtume anasema maneno yanayopendeza zaidi kwa Allah ni maneno manne akayataja. Halafu akasema bwana mtume la yadhurruka, la yadhurruka, maneno hayo hayatakudhuru bi ayyi hinna, kwa lolote katika hiyo badala utakalianza. Mtume akasema ukisema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, mtume anasema atakayesema maneno haya, haya ndiyo maneno bora mbele ya Allah. Kwa nini hawa wamesema haya halafu eti hivyo masuhuli anafika anawaambia hivyo subhanallah madhambi, Allahu akbar dhambi, alhamdulillah dhambi, wakati mtume anasema haya ndiyo bora kuliko yote? Inakuwaje basi huyu sahaba aseme maneno haya? Basi siri iliyopo ni hii sasa, alladhi ankara, kile ambacho alichokipinga Ibn Mas'ud, ala haulai kauni, kwa hawa watu itahadhu hayati, ni vile kufanya namna ni zikri, katika kuifanya ile namna ya azkari, hayati lati, ile hayati ambayo lam yufalu ala ahadi rasulillah, haikufanywa katika zama za mtume. Hapa tu ndo kwenye hoja ya msingi, hapa tu ndo sisi tunapolipinga tukakwambia dua haramu baada ya sala, kwa sababu namna ya uombaji wa dua kama ule ile haikuja kutoka kwa mtume. Ndio Ibn Mas'ud, si kama sisi tupinga dua tukasema dua haramu, da, tunapinga namna ya usomaji wa dua. Kwa kuwa wewe umesoma namna hii, jambo lako hili ni batili mardudi. Na huyo Ibn Mas'ud anaambia kwa kuwa nyinyi mmeleta tasbihi, mmeleta tahlili katika aina ambayo mtume hakuifundisha, basi nyinyi kila mkisema mpata madhambi. Kwa hivyo hapa ndio watu wafahamu kwamba sisi kwani tupinga nini? Hawa vijana wanasema kila kitu haramu, uharamu wenyewe uko wapi? Basi alladhi, lile ambalo ankara Ibn Mas'ud, alilipinga Ibn Mas'ud, ile hayati ni namna tu lidhikrillah, ya kule kumtaja Allah, wanamtaja katika namna hii. Kwa hivyo namna hii hii twasema haramu. Sawa sawa na jamaati tablighi wa dawa, wao wanafikisha dini, wanafikisha dini. Je, kufikisha dini haramu? Ili jambo la kufikisha dini sio haramu, lakini kwa utaratibu ambao wanaofanya jamaati tablighi, taratibu hii ni haramu, kwa sababu haikuja katika kwa mtume. Mtume hakutoka siku tatu, hakutoka siku 40, wala hakutoka miezi minne. Kwa hiyo namna hii hawa jamaati tablighi tutawaambia wanafanya, labda tuwaambie, labda katika lugha nyepesi, katika lugha nyepesi wao wanasalii tu basi, hawana wanachokipata. Kwa sababu gani? Wanaleta kaifia ambayo haitambulikani katika zama za mtume. Usije ukakaa wewe ukaona nia yako ni nzuri, kwa hivyo utafanya unavyopenda. La, dini haiendi hivyo, lazima ulete katika namna inayokubali. Jambo la tano tunalojifunza hapa, walam yaj'al hasana niyya, anasema kwamba huyo Ibn Mas'ud hakujalia zile nia zao sabila litaghadhi ana amalihim, kwamba haikuwa eti ndio njia ya kutokuwatia katika makosa katika lile jambo lao walilofanya. Eti nia yake ni nzuri. Tuchukue mfano wa jamaa tablighi, kwamba wao nia zao ni nzuri, wanataka kuwatoa kutoka bangi, watu wizi, watu waovu, wanawatoa katika shari na wanaleta katika khari. Lakini je, njia unayopita sahihi? Mshairi anasema tarkun najati wa lam tasluk mathalikaha, wewe wataka kuokoka lakini mbona hupiti katika njia yake? Inna safina la tajri ala al-yamati, hakika jahazi halipiti nchi kavu, lapita pahala pake ni baharini tu. Kwaona wewe kama wataka kuokoka, wanataka kuokoa watu, waokoe katika utaratibu ule ule aliyopita mtume. Kaa kitako usome ujifunze, huyo mtume alikuwa akitangaza vipi dawa, si utaratibu huu wa jamaati tablighi. Na huyo mtume kama alikuwa akiomba dua, anaomba utaratibu upi? Si utaratibu huu ambao nyinyi mmeuzua katika dini, mambo ambayo hayakuwepo katika zama za mtume. Kwa hiyo hilo jambo halifai kabisa kabisa. Kwa nia anna nia, kwa hiyo tunasema hiyo nia ya mtu la taj'alu bid'ata hasanata wala kabihatan hasana, haiwezekani nia ya mtu eti ikalifanya jambo lililokuwa baya likawa zuri. Hata siku moja kuwa na nia yako wewe, lia mbele ya Mola wako, ulie ulio kama chozi, halafu muombe Mola wako au ufanye ibada ya aina yote kwa nia, tena unamtakasia yeye uko huko peke yako unafanya fasili. Lakini ikiwa umekwenda utaratibu sio, ni ibada yako hiyo ni batili, utakuwa ni mwenye kupata madhambi tu, wala hutakubaliwa ya aina yote. Ayuhan nasu, enyi watu, inna ikhlasa la yakfi, kwamba ikhlasi yako peke yake katika moyo hii ielewe kwamba haitoshelezi. Fi takabbulil amali, katika kukubaliwa amali. Amali haiwezi kukubaliwa kwa sababu eti nia ya mtu, innamal a'malu binniyya, kwamba kila mmoja atalipwa kwa nia. Fahamu uzuri hiyo, maana ya hadithi ni nini inakusudiwa, sio kwa sababu nia yako ni nzuri ndio ulipwe tu. La, amali haiwezi kulipwa kwa sababu ya ikhlasi, la yakfi, hiyo haitoshelezi. Bila amali hata yakuna mutakabbila, eti ndio inakubalika mbele ya Allah, haiwezekani. Lazima amali yako iende kwa utaratibu kama alivyopita mtume. Kwa hivyo kama omba dua, omba utaratibu ule ule, wallahi thumma billahi thumma tallahi, yoyote yule atakayekwenda kinyume na utaratibu aliyoweka mtume katika amali ya aina yoyote, mtu huyo anapata madhambi. Hivi ndivyo mtume alivyoeleza, man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raddun, huyo atarejeshiwa mwenyewe tu. Kwa hiyo kama tunasisitiza tena, kama wewe umekasirika, dua dua ya aina yoyote, wewe omba utakavyoomba, omba huku unatoka machozi, unalia na moyo wako kwa karibu zaidi, lakini ukiomba katika utaratibu ambao mtume hakufundisha, wallahi hukubaliki. Mtaomba dua zenu baada ya sala, wallahi hazikubaliki milele. Na mkifika mbele ya Mola wenu mtaulizwa kwa lile ambalo ninyi mlilikuwa mkilifanya. Na hii watu wa usuli wanasema subul adab inda Allah, hawa ni watovu wa adabu mbele ya Mola wao. Kwa sababu gani? Wameletewa mtume lakini mtume wamemkataa, wameletewa mtume utaratibu kama akaainisha kwa hivi, wao wakaukataa. Hawa wanaitwa sufu la adhabi inda Allah, wana adabu mbaya sana mbele ya Mola wao. Kala Umar ibn Khattab, amesema Ibn Umar ibn Khattab, la udhuru li ahadin, anasema hakuna udhuru kwa yoyote, fi dhalalatin, juu ya upotevu. Upotevu ambao rakibaha hatibaha huda, ameupanda upotevu huo eti yeye kwa akili zake akaona kwamba huu ndio uongofu. Hakuna, hakuna kabisa, hakuna kwa yeye udhuru, hapewi udhuru mtu yoyote. La udhura li ahadin, hakuna udhuru kwa yoyote, fi dhalalatin, katika upotevu, rakibaha hatibaha huda, ameupanda upotevu wake yeye akazania huo ndio uongofu, kama jamaati tablighi, kama jamaati tablighi wanapofanya. Wala fi huda, wala hakuna udhuru wa aina yote atakayepewa mtu juu ya uongofu taraka huu akauacha, lakini hasibahu dhalala, yeye akadhania eti huu ni upotevu. Fakad buyyinatil umur, yameshabainishwa, buyyinatil umur, mambo yameshabainishwa, wathabatatil hujja, na hoja zimethibitika, wankataa aludhuru, ala umekatika udhuru wa aina yote. Kwa hivyo shikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita, huko kupinga kwako ukawa unasikia tu kuna salafi, yu salafi, wewe hujui maana ya salafi, uulize nini maana ya salafi. Hawa salafi wabudhi sana, hawa salafi hawa kazi yao kufarikisha watu, hawa kaa kitako kwanza, soma ujifunze nini maana ya salafi. Unapopinga salafi, maana yake salafi ni mtume na masahaba wake, hawa ndio maana ya salafi. Kwa hiyo ukisema salafi ni watu waovu, basi ujijue wapinga mtume na masahaba wake. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.